सितम है लगता था उम्मत को ना गवा, कैसा सितम है लगता था उम्मत को ना गवा। यादे रसूल पाक में रोना बतूल का, के बाद हो गए खामोश मुर्तजा। जहरा के बाद हो गए खामोश मुर्तजा, तन्हाली को कर गए जाना बतूल का। अहले अज़ा को गम ये रुलाएगा हश्र तक, अहले अज़ा को गम ये रुलाएगा हश्र तक। रोकर सनद के टुकड़े उठाना बतूल का, किबरिया का शेर भी गम से तड़प उठा। खुद किबरिया का शेर भी गम से तड़प उठा। वल्लाह निशाने जाहिर देखा बतूल का, मोहसिन की शहादत हो बया कैसे मोमिनों। मोहसिन की शहादत हो बया कैसे मोमिनों। एक आह بھی نہ کر سکا بچا بتول کا ہوتا ہے ظلم آج بھی شہر رسول میں ہوتا ہے ظلم آج بھی شہر رسول میں ظالم نے ہائے گا دیا روضہ بتول کا عصر کا عالم نہ پوچھئے عادل امام عصر کا عالم نہ پوچھئے اس غم میں خون روتا ہے بیٹا بتول کا